nepp dafa top yoon bu baax wala bok hal yastawi ndax yamna huwa mom wa man ak yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne ya amuru day digle bil adli ci mandute wo wote mom yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ala siratin dafa teggu ci kaw yoon mustaqim ba di to wala kon wo ko bi mo nek yentu ko mo nek la yalla donte sax amna yenen tafsir bu ibn abbas radhiyallahu anhu mo mune ki la wax waajele mu don wax rajulay ni ñaari goor yi kenn ki mu tuddé mu nek mu ne ki la ibn khalaf la ibn khalaf wa umay wa mom la ki ci dess mu ne be kenen ki mu ne wo ak kenen ki ya amuru bi la lay diglé lu baax mu ne hamza la ak usman ibn affan ak usman ibn mazun rabbi mazun radiyallahu ta'ala anhum nanga dañuy diglé lu baax té manam ak contradictoire une firi contradictoire mais bu fekkati né par exemple mbir mi ci yalla lay déllu wat nga xamné day comparer fi da fay joxe exemple yalla ak yalla ak yenen yalla yi gaay di jam mu xol ki nga xamné mom da muma mënul dara dara dara la mënul dara bu bouger sax lo ba para charge la ci kaw kilifa wa kiko topato fu ko djublu du def lu baax waji dal meunte mom dal yalla la mais munul def dara koku dal vraiment koku nak ak yalla bi nga xamne moy bour yalla deug deug nga xamne mom day digni lu bax di teralu won hein ba para mom dafa nek ko xamantene man leppum ci kaw yoon wala bax lu tegu ci kaw yoon wala yar la tegu bu ci woral niki nonu day wax ne manam koku ben la bi ci dess moy te mom yalla ala siratul mustaqim manam manam moy digni yoon lu bax ba paré mo charge bopam ci tek ci nit ñi ding légui fi benen lat mu ne ci ñu moy ana lan motax mu utiliser wala te utiliser wul ila comme siratun ala ya mustaqim lutax wul ila ya mustaqim par exemple lan mo wala manam ne yoon wi kat da fay jom ci man di djoulé manam dañ nan té wala té par exemple feulé nga xamantene fa dañ na summa inna ilayna iyabuhum summa inna alayna hisabuhum xam nga dañi inna ilayna li wor bo moy ilayna da fay jom ci ñun iyabuhum seenu djébulu ñom seen yoon manam dañi le fait que ñuy djébulu ci ñun lañuy jëm ci ñun lañuy delusi summa alayna waya nak yalla ne ñun ño teggo hisabum ci di len régler ci di len saytu ak tamit feele nga xamantene dafa bëgg wax dafa bëgg indi manam ilayhi marji'uhum mom yalla ci la senu delu way di dem ñum ñep senu delu way ci mom yalla la niki nonu ila fofu ila la utiliser batu ila la utiliser utiliser wul ala manam dal li ci gattal question bi moy ta alako fim doona summa ilayna summa bimna inna alayna jam'ahu wa qur'ana ñun yalla ñun ño charger wo ño teggo le fait que yow ñu dajala alquran bi ba nga man ko xam bu incombe lay fi wala incombe wala non c'est un qu'il incombe wala qu'il incombe wala ñu dajala ko ba nga xam ko tey ko ba pare nga diko tari tan wa qur'anahu manam wala bok ñu dajalo ko ci sa xol ah ma dal ci gattal dal alquran day def su bëggé wax djubal hein djubal day utiliser ila jëmé ci su bëggé wax incombé lo xamantene charge ki le manam responsabilité lay lat wala bok engagement kok do utiliser ala nit lan motax fi ni ci aya yi mu utiliser ala té utiliser wul ila deng bobu dañ nan la c'est parce que dafa bëgg wone nek gi mu nek ci kaw ak installé wu ni mu installé wu manam ni nga xamantene nonu la tegg ci yoon wu djubbi ni mu parfaité de telle sorte que daf melni ku ci confortable ci kaw nga xamantene affaire bi jafewugo le fait que mbirum yep di teggu ci yoon wi ni dal ni la nekké ni la nekké jafé wuko té dafa nek ko xamné da cey nek confortablement comme nimné yenen tib sallam innaka la ala khuluqin azim li weur mo yow yenen yalla sallam la djignane ala da nga nek ci kaw mo da nga installé wu ci kaw khuluqin azim jikko yu magi nik non fim tol fim yalla nan ulaika ala hudan min rabbihim ñimi wax nonu ñi ragal yalla bi mu ne ñoñu de ya ulaika ñoñe jundu len jundu gu sori ndax sen maqama yu kawé ne ala sirat ni ngi ci kaw yor ala hudan bok ñi ngi ci kaw njub min rabbihim bu tukki sen borom ak ay yu mel non lolu ben te so setlo su utiliser ala day utiliser manam ala pour wone ni ni ñu confortable ci jikko yoyu su utiliser fi nak moy ak tankuta la comme innahum naka ñom fi ray bihim ñi ngi ci seen bir deengi deengi ci seen bir ci sa kay rata yata randalu ñuy deengi deengi ak innahum la fi balalin mubin la fi tughyanihim ya'mun gis nga ñi ngi fi dalalin mubin mom ñi ngi ci seen tankuta bo xamne dafa bir ak fi touriyane ñi ngi ci seen ndéwoté ci seen biir manam melni affaire bi da leena angloutir da leena dañ ci lapp dañu lapp ci biir ñu nekk ci biir moy fi dedans alors que ala moy sûr sûr manam installé wu ci kaw ay bi ko gëna tektale amana inshallah moy bi nane wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin moy ñun de inna aw iyyakum wala yeen ni la ala hudal manam moy amna kenn ci ñun ni ko xamantene benn groupe bi moy ñun benen groupe bi moy yeen la ala hudan ji ñaan amna ci ko xamne mom nek na ci kaw deng hudal ak djub koko da ci installer wu confortable ma nek aw wala bok ko xamne mom fi mi ngi ci bi dalal wa ci bir sankute muin bu bir wa motax ngay gis ki ne motax ngay gis ñi nga xamantene ñom ño tegg won nak ci njub gogo ñom kéro yowmal qiyamé bu ñuy rombu sirat ala lañuy def ci kaw sirat amma ñu ci dess nan lañuy def fi lañuy def ci bir safara lañuy dugg fi nar comme ni allah wa imminkum illa waribaha kana ala rabbika hakman maqdiya ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جسيا واو سبحان الله سبحانه وتعالى ننا وإن منكم أمل كينكين إلا واردها لولول دينكو جيج منصرة amna ci benen firin moy dina dugg bir safara mais sauf que safara day sedd ci mom bu fekente ne ko gëmone yalla la voilà mais parce que waru do ñaar sans yoy la ala kulli halin do façon sans yi jikki wuñu dakonté wuñu parce que safara sirat ci kaw safara la né voilà yalla ne kana nek na ala rabbika sa borom tego nako moy gis nga parce que fo gisé lu yalla téggo ala manam lu yalla di téggo rek lolou moy dako téggo ci yeurumande comme non innamat tawbatu ala allah lil ladina amun wala yalla mom taw tup war ci kaw yalla manam moy yalla dafa téggo mom dara waruko waye ci mbaxam waral na ci kawam ci mbaxam ak yeurumande né dañu nangou tup ñan ñi nga xamné ñom ñoy ñi gëm yalla tay jëf ju baax mom di jëma tup delu ci wat isuma ha ni nga xamantene dañoy togn sen bop ba par suma yatubuna min qarib ñu tup ci lu jégué manam moy bala ñoo dé comme niko cheikh tidiane da won wax moy tup min qarib moy bala ñoo dé xol ko fele walillahi ala an-nas wala wala wala walillahi nak yalla yelona ala an-nas ci kaw nit ñi kok mu obligation la ci kaw hajjul baytum wala ñu ak deug kon ba ay lañ nekaton sax bi ñu wax wala hat wala ala rabbika yalla moko tego non ni def nako yalla dako dogal ba pare hat man ni def ci dog maqdiyan dako dogal fokk ñepp jaar ci kaw wala hatman maqbuliya wa fokk ñepp yalla ne suma ginnaw ginnan ñu najji de nañu mussal alladheena ga nga xamne ittaqaw dañu ragal yalla wa nazar wa ñu bayyi nak adh-dhalimina way toñi fiha ci bir safara ñu jissiya ñu nek way sukk seeni wo bir safara fa lañu ne daanu ñom dañuy daan ci bir motax ku teggu won ci yoon bi teggu ci ku ci teggul won bo defé da ngay daanu ci bir yalla ñu yalla sam wa ala kulli hal li nga xamantene mom lañu djublu won tam da ci leral masala bobu dafa melni tafit lan da melni leral wa wa voilà alhamdullah legi mu dess rek ben point mo ci dessom la khudanna wa la aqulanna alayhim sirat mustaqim le iblis waxa ne dana len han damay franco la ci sen yoonu summa la atiyannahum top dina len digge dikke min bayni aydihim ci sen karam wa an aymanihim na asfara wa min khalfihim ak sen ginnaw wa an aymanihim ak sen ndeyjor wa an shamailihim ak sen chamoy wala tajudde do gis do daj ak ferom li upp ci ñom chakri ne ñu wene nek way geureum la la ilaha illallah upp ci jami do gis ñu lay geureum fay kay iblis te par ki yalla ñu iblis di pa senti yow ñu ko mo la ci ñu sang ko ah waaw gi ci way la deug ah aw mu ke kero kero bu nga jiddu la lay affecté kenn mu boy jiddu mu lay affecté kenn ah oui ni da dawal gaw wala dara xew waaw waaw ba bu waaw oui dawal gaw aw ok kero bu nga jiddu la lay affecté kenn lolen man pour yakal ko na yakul waaw te nan nak bol sagane nak bo sagane bu mu recc la xamal ni musufa dal la parce que yow leer na bu muccé yow it do muccu ñun mom mënu ñoo muccu lool leer na wa lool leer na mom wa waaji mom bu mu muccu parce que ñun de toute façon mënu ñoo muccu wa ñun mom bu réussiré ba dem aljana ñun mënu ñu and ak mom bir aljana wa ñun kon lenn rek lañu mëna def mo nañ fexé mu ñew ci ñun sawar yoon nañ yalla sam on na wa mom réaction bobu la am du tax mbugul ma aller jow ci yeen kat wa mais dede na ñew rek na ñew de bu mu recc na ñew wa li mom manam passage parce que motax passage bi doon na ci doy seuk manam li nga xamantene mom la al imam ibn qayyim rahimahullah waxon ci discours iblis bu ci adda wadda wa lolu rek lolu mo firi passage bi manam passage bi da naka jarul bu don ak ci da won dawa lañ ne dañ nan rek nekkon waxon nañ ko ci law ci ñëpp wa da li dawé won wala dawé won waye comme que nekku ñu ci même tire bi kala ñu fatalé quelques points rek manam petit à petit ak genn ki manam iblis alayhi lanatullah dafa am lu mo xamantene mom la engager ne mom lool lay def bok na ci li nga xamantene mom la wax ne lool lay def moy dene la udillannahum dene la ne akuduna wa la'anahu Allah fa qala la attakhidanna min ibadika giñ na ne dina japp dina tii min ibadika ci sajami nasiban mafrudan cer wi nga xamantene parti mom mom la mom nga dogal ci ñoo mais ñom danañ dem sa dañuy dem sa war ñoo dana fexé ba jël la udillanna giñ naani dana len sank kok moy premier résultat kon iblis premier rôle bi muy fi moy day fexé ba nit ñi duñu xam wala umman yanhum giñ naani dana len mebet lo parce que xamna ni bu len mebet lo dañuy ne ci projet aduna yi rek do ñu xalat allah xef wa bu ñu waxina way lui c'est un gars ambitieux il est nangam fek fatena yalla lay faté mom wala amurannahum ginnana dina len digal fala yu battikuna dinañu njof wala ñu batti ko ne dañuy dagg adanal anami nopi jur gi moy dañ leen di ñof wala amuranu ginnen ne dana leen digal fala yukhayiruna ginnen dana ñu soppi khalqallah mindif ya minduk yalla am dara lu ñuy bay lepp yalla mota xol iblis yi gëna mak ci bakari wax nako yi gëna bon mais yi gëna tuuti te nit ñi duñ ko diko xef en general moy dag rek nopp ki ab animal xamay da koy xef da dag geen geegi te pourtant yoy xol iblis xébul dara wala amuranum fala yughayiruna khalqallah ginnan dina len digge dinañ soppi minduk yalla ni len yalla binde dañ koy soppi wa man kep ko xamne yattakhiri da nga jappe shaytané shaytané waliyan wal parando min dunillahi tabay fi yalla faqad koku deug deug li amul ben sik sak moy dalla sanko na dalalam baida sanko gu sore sore sore koku ben la ci bo xamantene mom la iblis ne mom non lay sanke gañ ha niki non e iblis wax na ne dana sank gañ waaw sama borom subhanahu wa ta'ala ne واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا واو يالا ني واستفزز باجيل مانا موي اكسيتي فوالا اكسيتي غاي غا خيتي فوالا man statata ko man nak minhum ci ñom bi sawti ko ci sa kaddu borox ko xamne moy musique fexal ba gaay di len musique lo di len parce que mom boy organiser legui ay musique lo xamne day am musique rek legui mu dugg ci xolu gaay gaay yu nekk ci for ak di yaata yumbe ak gala yaabe ah bi ta xal rek fukki mo me galay rek mo xew ah waw xew muyu am o li nga def ko ñu war ko sante yalla fexel bañu fatte xewal gi ma len defa lolo motax mu ne wala tagi do ak farhum shakirin lu bari ci ñom di nga len gis ñu sante yalla waw waw wa ajlib te nga bijji xeccel alayhim ci kaw ci ñom ci sen kaw bi xeylika ci say fas waaw moy ñi nga xamantene dal manam waaw moy dal sak sa warajlika ak ñi nga xamne ñom ñoy dox ci ñom manam moy yow dal sa moyen de transport yi nga am yépp utiliser ko waaw gaay yi nga xamantene ñom de utiliser façon moyen bo am ñom dañ koy dañ ko utiliser mom shaytan pour sankuler mune wa sharikhum te ngay bokalé ak ñom fil amwal ci seeni alal wal awlad ak seeni dom wa'idhum te ngir te nga dig leen di leen dig rek waaw ne leen woy en 2500 vous aurez nangam wax na te ñom même bu ñëw duñ ko fekk waaw pour l'humanité voilà en 2020 nangam def len ki gay teruli projet rek fatte yalla dooti ñu jawmoti yalla waye yalla ne xam nga fekk lolu nak dafa fekk ne c'est pas parce que yalla da ko ko wax pour digal ko ko dedet parce que dafa fekkone ne da ko ko wax parce que dafa fekkone iblis mo ne ko qala dane ko ara aytaka khana kho gis nga yow yalla al hadha alladhi gis nga nit ki moy adama mi alladhi bi nga xamne karamta alayya mom nga teral sama kaw la in ginnani bu fekkene na akhar tan yexi nga ma ila yawmil qiyamati ba yawmal qiyamati la ahtani kanna ginnani dina sank wa wala dina jotale ko ba sank durriyatahu ha njabotam illa qalilan bañu dis ñu neew ci ñoo qala yalla ne ko nak fa sab demal manam mayna la ko yexina la mayna la ba kérok aduna tuk fa man tabi'aka kep ko la top minhum ci ñom xam nga xol man tabi'aka man tabi'aka rek la wax ku la top rek top gi lu mu tut minhum fa inna liwer bor moy jahannama jahannama dal sawara jazaa'ukum moy seenuk pay yeen ñep jazaa'an mu nek pay go xamantene mawfura manam pay guñu mérité la gu mat ci ñom gu doy la ci ñom ci la ko waxe rek ne ko man wastaf juste nga def lool manam limu yim ko wax baajel gaay manam moy da ko ko wax dans le sens où xamna ni loolu ngay def mais de toute façon yow fais ce que tu peux kep ku la top dina ko def nangam motax bu tek ci ne ko mu tek sa borom subhanahu wa ta'ala ci jeexetal fiñu yamul ci bu nane te nga digle dan wama ya'idum way du len dik ash-shaytanu shaytanu illa ghururan ludil ay wor ay illusion rek la len di dik yo xamne ay illusion la en realité waya ba pare nak dan inna li wer bu wor moy ibadi sama jami laysa laka det ñeela alehim ci sen kaw sultan ben kliftef waqafa motax doyna seuk bi rabbika ci sa borom wakila du wëru way ko magla say effort yu bari mo wala ce sera un vain pour ñu xam bu fekkante ne sama jaam yi la ñom yalla ñu yalla duggal ci ñooñu waaw mom lañu wax ni seigne babakar si radhiyallahu anhu da daan wax naan ah yalla nañu yalla duggal ci digënte dal ak yaaw inna ibadi goge ah sama jaam yi wala waaw da motax motax ñu nan ko ihdinas siratal mustaqim parce que ñi nga xamne mom la yalla gindi ñom ñom bokkuñ ci ñoon wa legi sheytaan ni kon fi mom lool lay def wa manam ci gattal dal sheytaan ne teureul na ay plan wam wa amna nak luñ ci jottone gis ci bi ñew gis a'udhu billahi minash shaitanir rajim légi dañuy gis nak leneen yi nga xamantene ñom ñoy général manam plan yi mi teureul wa légi nak mom dafa xamne xolo doomu adam moy li nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax comme hadith nu'man ibn bashir radhiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci sahih al-bukhari sahih muslim yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne moy al-halal baynal haram bayn wa baynahuma mustabihat la ya'rafa la ya'lamuha kathirun min an-nas bobu non ci jeexital ba nak parce que hadith bi do ci jeexital ba nak daf ni ala inna fil jasad mudghah idha salaha salaha salaha al jasad kullu wa idha fasada fasada al jasad kullu ala wa huwa al qalb ala wa wa yego mu yegal la deglu len jam la inna li wer bo moy fil jasad nek na ci jëm yi nit ki mudghatun aw sukh moy cher c h a i r mudra idha salaha su fekente na dafa sel dafa yewen salaha dana yewen al jasadu jëm ji kulluhu lepp wa idha fasada bu yaqo fasada dana yaqo al jasadu jëm ji kulluhu lepp ala wawe ala yego ma yegal ala xana xamo limay wax lu mu don deglul bok kon ubbil say nopp dasal say nopp te xerawlu bayyi xel limay wax lan la wa huwa gis nga suukh wow al qalbu moy xol bu baxé yaram bi bax bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon lolou wolof yi di wax deug la mais sauf ko nak lu ci upp ci wolof yi ñom buñ ko waxé sens biñ koy déggé moy sens bi nga xamné mom la iblis bëgg gaay déggé ko moy def leen lu leen neex wax leen lu leen neex nek leen ci lu leen neex moy leen yalla nu mu leen neexé mais japp leen ni yeen seen xol da bax xam nga nit en fait li len nak gaay deug nak en vérité boko topé wa topat ko len rek la moy ñi nga xamné dañoo sanku té nekkunu ci yoon bi ti reer fébar xol bi len di dal duñ koy xam nga nit bu fébar bu yaramam fébaré da koy yek day metti mais xol bi su fébaré do koy yek du metti wa à part fébar xol bi nga xamné mom waxuma bobu moy bi dal yaram nga xamna ñaan ki xol bi day metti manam muy bu biologique bo waxum bo wa mais dal xol bi ni wax mais xol bo ci xol bi lay dem watax voilà c'est parce que tout simplement ñom duñu xamé symptôme yi fièvre bi da leen di dal ci duñu xamné fièvre bi dal na leen parce que xamuñu sé manam duñu xamné fièvre bi bu ma dalé ni lay mel comme ki ngay gis muy sekkat fu mu toll xamul né da xurfa da jambatan niki nonu gaay nak lolo len di dal ñom tam setané non la lay di naxé day fexé da la len def na lu len neex wax len lu len neex jaaw way ci len yi dal li ci l'essentiel moy sen xol bax na sen xol rafet na té xamul ni xol ba rafet dul xol ba yaq na bu yag lay fatte wu man ma xam nga mën na dégg lu rek duma def dara suma joxé loxo jigen duma ci yegg dara wa fekk na ci mort xol ba yaq na bu yag wa xol ba yaq na bu yag mu defé té la preuve ané man l'essentiel moy ignanéwuma kenn soxorowuma kenn té lolou du deug parce que bis buñ ko mettre à l'épreuve mu xamné du deug ignané na soxoré na